Renate Kok met het NOS-journaal. Een grote aandeelhouder van Shell wil dat het olie- en gasconcern in tweeën wordt gesplitst. Het ene deel zou zich op olie en gas moeten richten en het andere deel op duurzame energie. De activistische aandeelhouder Third Point denkt dat een splitsing leidt tot een heldere strategie en dat het bedrijf daarmee interessanter wordt voor verschillende soorten investeerders. Met een speciale ceremonie is het eerste beeldje van de zogenoemde Benin Bronzes in Groot-Brittannië overgedragen aan een delegatie uit Nigeria. De Benin Bronzes zijn afkomstig uit het Koninkrijk Benin, dat ligt in het huidige Nigeria. In 1897 plunderden Britse troepen het Koninklijk Paleis en namen toen duizenden bronzen maskers, hoofden en reliefs mee. Via Groot-Brittannië kwamen ze in musea over de hele wereld terecht. Investeerders hebben het afgelopen half jaar veel minder woningen opgekocht dan de afgelopen jaren. Het waren er ruim 10.000, blijkt uit cijfers van het kadaster. Het is het laagste aantal sinds 2013. De daling volgt op de verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggers die op 1 januari is ingegaan. Dat was bedoeld om woningbeleggers af te schrikken en dat lijkt dus te werken, zegt het kadaster. Vanaf volgende week woensdag zijn de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg alleen nog toegankelijk met een coronapas. Vanwege de nieuwe golf coronabesmettingen in de EU is daartoe besloten. Tegenstanders vinden dat het Europees Parlement toegankelijk hoort te blijven voor iedereen. Het besluit van de Spaanse regering om tussen oktober 2020 en mei van dit jaar een tweede noodtoestand uit te roepen vanwege de coronapandemie was onterecht. Dat heeft het Constitutioneel Hof in Madrid bepaald. Door het besluit vervallen ruim 40.000 boetes. Het Hof beoordeelde het uitroepen van de eerste noodtoestand en de lockdown ook al als onrechtmatig. In het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen gaat de COVID-afdeling weer open. Die werd half juni gesloten. Het overgrote deel van de patiënten is niet gevaccineerd, maar ook het aantal gevaccineerde mensen dat in Heerlen wordt opgenomen neemt toe, zegt het Zuiderland. In de Verenigde Staten is het eerste genderneutrale paspoort uitgereikt. In die pas staat een X in plaats van de F van female of de M van male. In Nederland is in 2018 voor het eerst de sekse van iemand die zich niet als man of vrouw identificeert aangepast naar X in het paspoort. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht deze optie vanaf begin volgend jaar ook te kunnen aanbieden aan Amerikanen in het buitenland. KPN en Vodafone halen in de regio Amsterdam de voorraden telefoons uit de winkels vanwege de vele gewapende overvallen van de laatste weken, met name in Amsterdam-Zuidoost. Daar waren de telefoonwinkels de afgelopen weken 4 keer doelwit, ook vanmiddag nog. Het weer, vannacht minimaal rond de 8 graden, kan ook een mistbankje ontstaan. Morgen droog en zonnig en wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Wist je dat Nationale Nederlanden volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op oxfamnovip.nl. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woon Veilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woon Veilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Alarmsysteem aan als je naar bed gaat, dan gaat je verlichting automatisch uit. Check woonveilig.nl. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Herman van der Zandt. Als je, net als ik, wat nasaal klinkt, dan moet je de hele dag uitleg geven. Nee hoor, ik heb het niet. Als je even niest, dan roep je meteen, het is echt maar een verkoudheid. Haal je je neus op, zeg je, ik ben oké, mensen, niks aan de hand. En na een hele dag iedereen geruststellen, dan gaan die 3 groks er dus prima in. Goedenavond, welkom bij het Oog. Alleen maar verkouden hoor. En bij u tot middernacht met zometeen een gesprek over hulp bij zelfdoding. Wat mag er wel en wat niet? Nu duidelijk is dat er mogelijk 33 mensen zijn omgekomen door zelfmoordpoeder van één man die terecht staat. Straks hebben we de Lesbische Liga te gast. Anne-Fleur Schippers en Vera Simons maken een podcast over het lesbische mediaaanbod en wonnen daarmee al 1 Dutch Podcast Award. Filosoof Ans Nietzsler vraagt zich in zijn werk Wij Nihilisten af waarom we ons met al onze gegevens overleveren aan de grote techbedrijven. En in onze reeks over de tekorteconomie nu de beurt aan de container, de zeecontainer, want daarvan zijn er te weinig en dat heeft heel veel gevolgen. Eerst het nieuws van woensdag 27 oktober. De directeur van Feyenoord, Mark Koevermans, stopt vanwege bedreigingen. Tot verdriet van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Toon van Bodegom. Dit is de trieste dag voor de club Feyenoord. En dat is natuurlijk niet goed voor de reputatie van de club. Koevermans maakt zich zorgen over de veiligheid, zijn eigen veiligheid en die van zijn gezin. Vorige maand werden de ruiten van zijn huis ingegooid door hooligans. Demissionair minister Grapperhaus voor Veiligheid en Justitie is kwaad. Schandalen. Dit zijn criminelen. Laat ik dat heel duidelijk stellen. Niets met voetbal te maken. Laten we daar ook even, wat zeggen. Wat is dit voor belachelijk gedrag? En dat vindt Feyenoord-corrivé Jan Boskamp ook. Een paar mafkezen in mijn ogen. Maar wat die mensen bezielt, ja, die zijn helemaal maft. Moet iets gebeuren, zegt Feyenoord-voorzitter Van Bodegom. Dit kan niet zo doorgaan. Het gebeurt door heel Nederland. We zien dat het weer een toename heeft. Waar het mee te maken heeft, weet ik ook niet. En Grapperhaus gaat actie ondernemen. Maar wat? Ga ik u nu niet over zeggen. Maar u mag aannemen dat ik met politie en OM, maar ook met de voetballerij zelf goed in gesprek ga, dat we ervoor gaan zorgen dat hier stevige aanpak op komt. De formatie is vandaag van start gegaan. Informateur Remkes blikte vooruit. Wij verwachten dat wij vandaag en morgen en overmorgen toch wel een aantal hele stevige inhoudelijke discussies met elkaar hebben. Ook zijn collega informateur Koolmees denkt dat het pittige gesprekken worden. Dat hoort ook een beetje bij, toch? Discussies over de inhoud en over knopen doorhakken. Dus ja, dat moet een keer gebeuren. Ja, dat is niet gelijk in kannen en kruiken dus, zegt de missionair premier Rutte. De verwachting is niet dat we morgenavond hier een regeerakkoord presenteren. Dat kost echt meer tijd. Ze praten op landgoed De Zwaluwenberg en dat ligt in Hilversum. Het was een bijzondere coming-out in de sportwereld vandaag. Oeh. Hi everyone, it's Josh Cavalli here. I'm at my home here in Adelaide. There's something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer and I'm gay. Australische voetballer Josh Cavalli vertelt dat hij op mannen valt en hij is op dit moment wereldwijd de enige homoseksuele voetballer op het hoogste niveau die uit de kast is. Yevgeny Levchenko, voorzitter van de Nederlandse Spelersvakbond, is er blij mee. Eindelijk iemand die durft, die uitspreekt en niet bang is om stappen te maken. En daarbij vind ik ook dat hij een groot voorbeeld zal zijn voor meerdere spelers die durven niet uit de kast te komen. Hij krijgt wereldwijd veel steun, zo ook van de Roze Reigers. Dat is de LHBTI-supportersvereniging van ADO Den Haag. Ook wij van de Reigers zullen hem echt een kaartje sturen in Australië van je bent goed bezig, dank je wel, vanuit de andere kant van de wereld. En dat is precies wat Cavalio wil. All I want to do is play football and be treated equally. I'm Josh Cavalli. I'm a footballer and I'm proud to be gay. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de kranten van morgen, daar heeft Christian Bonenbakker al een blik in geworpen. Trouw heeft een rechterlijke uitspraak ingezien over de toeslagenaffaire. De Belastingdienst moet een gedupeerde die uit huis dreigt te worden gezet meteen een extra voorschot geven. De Belastingdienst had het verzoek eerder afgewezen en liet het aankomen op een rechtszaak. De advocaat van de gedupeerde heeft er geen goed woord voor over. De Belastingdienst was er alleen maar op uit om zijn eigen juridische gelijk te halen. En hij betreurt het dat staatssecretaris Van Huffelen geen gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om in te grijpen. Een andere rechtszaak in NRC, namelijk over drugslaboratoria waar crystal meth wordt gemaakt, ook wel ICE genoemd. De hoofdverdachte is een Mexicaan met de bijnaam Pablo Escobar. Het artikel gaat niet zozeer over de rechtszaak, maar vooral over de handel in deze zeer verslavende harddruk. Die in Nederland nauwelijks wordt gebruikt, maar wel volop wordt geproduceerd en geëxporteerd via dezelfde kanalen als ecstasy. De smokkel is extreem lucratief. In Australië levert een kilo €300.000 op en in Tokio zelfs 5 ton. De Telegraaf vraagt zich af hoe het komt dat in de ziekenhuizen nog steeds zoveel coronapatiënten met een migratieachtergrond liggen. Officiële cijfers zijn er niet, maar in een rondvraag vorige maand bleek het om 40-60% te gaan. Belangrijke redenen zijn de lagere vaccinatiegraad en meer onderliggend lijden, zoals diabetes en obesitas. Het idee dat mensen met een migratieachtergrond zich minder goed aan de regels willen houden klopt volgens een onderzoeker niet. Wel spelen taalproblemen een rol, met name in de voorlichting. Het wordt tijd dat we gaan bijhouden wat de etnische achtergrond is van mensen die zorg nodig hebben, zegt de onderzoeker. We zijn bang dat we daarmee zouden discrimineren, maar als je het niet doet, loop je kansen mis om de gezondheid te verbeteren. 4 dagen voor de start van de klimaattop ging de Volkskrant alvast kijken in Glasgow. Het is er een chaos, constateert de krant. Vanwege corona zitten veel deelnemers in quarantaine en er is geen hotelkamer meer te krijgen. Een particulier biedt zijn woning aan en vraagt een ton voor 10 dagen. Met de trein uit een andere stad komen lukt niet, want de spoorwegvakbond heeft volgende week uitgekozen om te staken. Net als de vuilnisdienst. En dan is er ook nog veel chagrijn, omdat op de klimaattop geen coronapas nodig is, terwijl gewone Schotten die naar een evenement willen hem wel moeten tonen. Het AD schrijft over het eerste hondenvakantiepark van Nederland. Dat moet komen bij Radewijk in Overijssel. Staat er een modelwoning met hondendouche, hondenfeun, hufterproof bankstel en muren die zijn voorbehandeld met antibacterieel materiaal. Verder krijgt het park een snuitgolfbaan, een zwemvijver en een bootcampbaan voor honden. En ook het welkomstpakket is gericht op de hond met een worstje en wat knabbels. En voor de baas zijn er hondenpoepzakjes. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. See you. Coming of the Light was de muzikale opening van het oog van Admiral Freebie. Zeker 15 mensen zijn overleden nadat ze een zelfmoordpoeder hadden gebruikt van Alex S. Dat bekend op de eerste dag van de rechtszaak tegen deze 28-jarige man die lid is van een coöperatie die heet Laatste Wil. Mogelijk zijn het er zelfs meer, want 33 mensen die het poeder bij hem hebben besteld, het middel X, zijn overleden. Het is alleen nog niet duidelijk of ze dat allemaal ook hebben gebruikt, dat middel. Alex S. zegt dat hij handelde uit solidariteit. Roept de vraag op hoe ver je mag gaan in die solidariteit. De gast is Tom Vink, 20 jaar lang levenseinde consulent, gewerkt in samenwerking met De Einder. Ja. Hartelijk welkom. Deze zaak die staat niet op zichzelf. Er lopen ook onderzoeken naar andere mensen die middel X hebben verstrekt. Volgt u dat allemaal op de voet? Nou, op de voet is misschien te veel gezegd, maar ik volg het. Met veel belangstelling. Ja. We noemen het middel X, want het wordt niet verspreid wat het precies is. Het is een conserveringsmiddel. En uiteindelijk hebben honderden, misschien wel duizenden mensen het in huis gehaald. Het is het wordt gezien als een wondermiddel. Brengt het een tussen aanhalingstekens goede dood? Daar zijn nog aardig wat vraagtekens bij te plaatsen. Er is weinig exacte informatie bekend over het verloop van het proces. En je gaat ervan uit dat als iemand een goede dood wil sterven, dat een overlijden is waar naasten en goede vrienden, familieleden bij aanwezig kunnen zijn zonder dat het een soort traumatische herinnering oplevert. En dat is op dit moment lang niet voldoende zeker. Ja. De CLW, de coöperatie, die zou ook veel duidelijker met informatie moeten komen die inzicht daarin geeft. Ja. En veel meer casuïstiek naar buiten brengen. Ja. De gegevens die we nu hebben wijzen erop dat het in ieder geval lang niet in alle gevallen zo vredig verloopt als men wil voorstellen. Ja. Er zit nu een aantal mensen vast, ook vanwege de verstrekken van dat middel. Want justitie zegt er zijn strafrechtelijke grenzen overschreden. Ziet u dat ook zo? In dit geval lijkt me dat vrij duidelijk. We hebben een wetsartikel dat hulp bij zelfdoding strafbaar stelt. En daar hoort dan ook het verstrekken van middelen bij. En de enige voorwaarde die wij dan nog kennen is dat dan ook feitelijk de zelfdoding moet hebben plaatsgevonden. Met andere woorden, je kunt de middelen verstrekken, maar als niemand ze gebruikt, dan kun je op zijn hoogst nog de geneesmiddelenwet overtreden als het receptplichtige middelen zijn. Maar dat was dit bijvoorbeeld niet. Dat bewuste middel X, mm-hmm. En dat is natriumazide, dat is zo na te vinden, hoor. Het is niet ingewikkeld. Dat is niet een receptplichtig middel. Dus in die zin wordt de wet niet overtreden. Maar die wordt wel overtreden als je dit middel verstrekt aan mensen, verkoopt aan mensen. Die gebruiken. Met het doel dat ze het zouden kunnen gebruiken om hun leven te beëindigen. En ze dat ook feitelijk doen. Ja. Dat laatste is belangrijk. Ja. Het gaat in dit geval over 33 mensen die het bij me hebben besteld. Die in ieder geval zijn overleden. U heeft ervaring met gesprekken over levenseinden. Mensen die een einde aan hun leven willen of wilden maken. Daar heeft u contact mee gehad. Hoeveel mensen hebben we het dan? In uw, wat is het, 20 jaar? Ja, in mijn 20 jaar, dat is heel globaal. Maar ik schat dat ik met iets meer dan 1000 mensen de gesprekken daarover gevoerd heb. En dat, ja goed, strikt genomen zijn het allemaal individuele gevallen. Laat ik zeggen, de tussen aanhalingstekens prettigste gesprekken waren die met mensen op gevorderde leeftijd. En de moeilijke gesprekken waren die natuurlijk met jongere mensen. Ja. Omdat je daar toch meer het gevoel hebt, wat speelt hier? Zijn er andere oplossingen te vinden voor het probleem waar mensen mee worstelen? Want dat is natuurlijk heel belangrijk. En dat is iets wat in deze CLW gebeurt. De coöperatie Laatste Wil, hè? Coöperatie volstrekt ontbreekt. Er is geen enkele belangstelling om erachter te komen waarom mensen eigenlijk zo'n stap zouden willen zetten. En dat betekent dat er ook geen enkele belangstelling is om te voorkomen dat mensen zo'n stap zetten als het niet wel overwogen en goed doordacht is. Want u heeft in ze handelde alleen in dat middel. Als iemand zei, ik wil dat middel hebben, dan Dan werd het geleverd. Dus er was geen enkel poging. En dat vind ik iets wat je de CLW zelf, de coöperatie, ook mag kwalijk nemen. Ze hebben geen enkele poging gedaan om ervoor te zorgen dat er een soort toets van zorgvuldigheid plaatsvindt. Niet als een soort dwingende voorwaarde, maar een gesprek. De gesprekken die ik voerde, die waren nooit verplichtend. Maar mensen kwamen er graag heen. om een zegje te doen, om de informatie te krijgen. Maar wilde van u wel weten hoe gaat zoiets? Hoe gaat zoiets? Ja, ze wilde van mij vooral weten hoe kom ik aan de meest betrouwbare spullen. Ja. Hoe gebruik ik die spullen en wat zijn de zaken waar ik op moet letten? En had u dan nooit het idee, hier hecht het strafrecht mij wel heel erg in mijn nek? Nou, dat is wel eens gebeurd. Ja, hijgen is misschien... Nou nee, toch wel, een enkele keer. U heeft voor de rechter gestaan een keer. Ik heb ook voor de rechter gestaan en ik ben vrijgesproken toendertijd in Amsterdam is dat geweest. Hoe zat die zaak in elkaar in het kort? Nou ja, dat was een voorbeeld van iemand die zelf het leven had beëindigd, die met mij gesprekken heeft gevoerd, aan wie ik informatie heb verstrekt. En die gebruikmakend van die informatie de juiste middelen heeft kunnen verwerven om op een betrouwbare manier in aanwezigheid van intimie van goede vriendinnen het leven te kunnen beëindigen. Ik zeg daar meteen bij, het blijft in mijn ogen een verdrietige zaak als iemand zo'n besluit neemt. Maar ik vind wel dat mensen het recht hebben om zo'n besluit te nemen. En tot waar mag u dan gaan met daarbij de weg te wijzen naar zelfdood? Ik mag, zoals dat netjes heet, gesprekken voeren. Ik mag morele steun verlenen. Ik mag informatie geven. Die informatie, om het u een beetje lastig te maken, die mag weer... geen advies zijn en zeker geen advies dat de vorm van een instructie krijgt. Dus u mag want dan niet ben met ik te iemand... veel sturend bezig om iemand in een bepaalde richting te sturen. Dus je mag niet met iemand, ik noem maar wat, een website nalopen en dit aanklikken en denk daar eens aan of doet dit eens. Dan zou het verstandig zijn om het dat die persoon zelf te laten doen. Ja. Dit zijn natuurlijk rare details waar je het over hebt. Kijk, waar het om gaat is dat als iemand zo'n besluit wil nemen, dat die persoon ook bereid is om de verantwoordelijkheid daarvoor maximaal zelf te dragen. En die niet naar een ander afschuift. En als consulent ben ik ook niet degene die verantwoordelijkheid over kan nemen. Mijn gesprekken gingen er in belangrijke mate over. Heb je eraan gedacht wat dit betekent? Niet alleen voor jezelf, want het is wel duidelijk, dood is dood. Maar wat het betekent voor jouw naasten. Die zijn nu naasten en die worden nabestaanden. En dat is toch echt een heel andere rol. Ja. Dus het is een van de belangrijkste items toch altijd geweest. En als iemand nou moeite heeft met aan het middel komen of aan de spullen komen die nodig zijn om een einde te maken aan het leven, dan moet u zo iemand laten gaan? Nee, dat is natuurlijk dan is een beetje de vraag hoe groot zijn die moeilijkheden. Mijn ervaring is dat is altijd geweest dat iemand die daar moeite voor doet er ook aan kan komen. Maar je kunt je voorstellen, een klassiek voorbeeld daarvan is de zaak van Albert Heringa, die zijn 99-jarige moeder geholpen heeft. Ja. Ook door haar middelen te verstrekken. Hij hoorde pillen door haar yoghurt, gedeeltelijk door middelen te krijgen, maar hij heeft haar ook geholpen bij de uitvoering. Ja. Wat juridisch is dat duidelijk, dat was strafbaar. Dus geen enkel, hij heeft dat een paar jaar later verteld. Hij heeft dat zelf naar buiten gebracht. En uiteindelijk is dat tot een rechtszaak gekomen. Die is twee keer bij de Hoge Raad geweest, als ik het goed zeg. En die ligt nu bij het Europese Hof. In de hoop dat ze daar ontvankelijk verklaard worden. En de grote vraag daarin is... Albert Heringa was strafbaar. Dat is geen enkel punt. Maar was hij ook strafwaardig? Je zou kunnen zeggen, het was niet legaal wat hij deed, maar het was wel legitiem. Mm-hmm. En dat verschil is iets wat ik totaal mis in die zaak van de coöperatie Laatste Wil. En meneer Alex en ook de psycholoog Van Dijk, die zich daarmee bemoeid heeft met het leveren van middelen aan anderen. Want is het helemaal helder? Want voor u is het helemaal helder, hè, waar dat onderscheid ligt. Toch? Welk onderscheid? Nou, tussen helpen of niet helpen. Tussen strafbaar zijn en niet strafbaar. Ja, op die manier. Ja, goed. Kijk, je mag aanwezig zijn bij de levensbeëindiging. Dus als iemand zijn leven wil gaan beëindigen, dan mogen naasten daarbij zijn. En strikt genomen moet je zeggen, je mag dan niets doen dat bijdraagt tot de uitvoering. Je moet dus als het ware op je handen blijven zitten. Ja. Wat is bijdragen tot de uitvoering? Je mag mensen moreel steunen, je mag de hand vasthouden, een arm om mensen heen slaan, maar je mag... Niks aangeven. Niet aanreiken, laat staan, potjes opendraaien, medicijnen verfijnen en dergelijke. En dat maakt het natuurlijk lastig als naasten aanwezig zijn bij hun geliefde die eruit wil stappen. En ze hebben het daar goed over gehad. En het zal hem niet lukken om bij wijze van spreken het potje met, met het dodelijke middel open te draaien. Ga je dan blijven zitten en zeggen... Het verschil tussen strafbaar en strafwaardig. Ja. Daar zal de discussie over gaan. En daar zou die ook over moeten gaan. En in de zaak Heringa is dat ook waar het over zal gaan. En u ziet wat mogen naasten doen? Ja. En dat ziet u bij de strafzaak van vandaag. Daar ontbreekt die... Daar heeft men überhaupt voor die zorgvuldigheid geen aandacht. Er is geen enkele rol voor de betekenis die dit heeft voor naasten. Zij zeggen ook, wij doen het misschien wel om verandering te krijgen. Ja, maar dat krijgen van verandering gaat in dit geval letterlijk over lijken. Ja. Er vallen doden. Zouden we wat u betreft iets moeten veranderen aan hoe het nu geregeld is in Nederland? Ja, idealiter zou ik graag in artikel 294... dat hulp bij zelfdoding strafbaar stelt... zou ik graag zien dat het lid 2, dat het verlenen van hulp... strafbaar stelt dat dat eruit gaat. En het eerste lid, dat zogenaamd aanzetten tot zelfdoding... dat dat uitgebreid wordt. Zodanig dat daar ook onder valt dat je iemand ertoe brengt... of op een onzorgvuldige manier de begeleidt en dergelijke... dat gerekend wordt tot het aanzetten tot. Ja. En dat zou betekenen dat ook het optreden van een coöperatie als de CLW... ook gerekend zou kunnen worden tot het aanzetten tot... En dan zou je voor andere mensen, als bijvoorbeeld Albert Heringa, de strafbaarheid eraf halen. En voor dit onnadenkende georganiseerde verband zou je die strafbaarheid er juist inbrengen. Helder. Tom Vink, dank u wel. Graag gedaan. I'll never fall in love again, was dat van Diane Warwick. De apothekers klagen opnieuw over een tekort aan medicijnen. Ook Nederland heeft een tekort aan chauffeurs. Maar werkgevers komen alsnog mensen tekort. En mogelijk zelfs een tekort aan gas. Het chiptekort in de auto-industrie houdt veel langer aan dan werd verwacht. Tekort. Tekort. Tekort. Tekort. Er is een tekort. Aan van alles. Iedereen merkt het. Gisteravond kon u horen hoe bijzonder zo'n periode met economische tekorten is. Eigenlijk alleen te vergelijken met de jaren na de Eerste Wereldoorlog. Nu in aflevering 2 van onze reeks zoomen we in op de transportsector. En dan met name het containervervoer. Ik praat erover met hoogleraar economie Bart Los van de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Los, goedenavond. Goedenavond. Ja, meteen maar de vraag bij de kop vatten. We horen er voortdurend. Er is een enorm tekort aan containers. Hoe komt dat? Ja, er zijn eigenlijk twee tekorten. Het ene tekort heeft betrekking op het aantal containers. Het andere tekort heeft te maken met de plek waar die containers beschikbaar waren. En dat komt allemaal door de coronacrisis. Het internationale transportsysteem is in de loop der tijd een goed geoliede machine geworden. Dat wordt wel just-in-time management, just-in-time production, just-in-time delivery genoemd. Waarbij de nadruk heel sterk ligt op het verkleinen van voorraden. Als bedrijven grote voorraden moeten aanhouden van grondstoffen of onderdelen die ze in hun productieproces gebruiken, dan is dat kostbaar. Hetzelfde geldt voor voorraden van producten die bedrijven zelf leveren. Dus dat willen ze minimaliseren en dat is in de loop der tijd geëvolueerd in een systeem waarin het containervervoer zo ongeveer tot op de dag nauwkeurig georganiseerd is. En daarbij geldt dat eigenlijk ook voor alle infrastructuur die daarbij hoort, zoals de overslag in de havens. En dat werkt prima zolang de wereld draait zoals hij moet draaien. Maar corona is natuurlijk een gebeurtenis, of de pandemie is een gebeurtenis die de boel behoorlijk op zijn kop heeft gezet. Ja, want wij zien natuurlijk wel die stapels containers staan in de haven. En dan denken we, nou, die staan er een tijdje. Maar in feite is dat een soort radarwerk dat over de hele wereld in elkaar draait om die containers zo kort mogelijk op een plek te hebben. Ja, dat is inderdaad waar. En het transport kwam eigenlijk met één grote klap tot stilstand toen corona toesloeg. Ja. Ja, een heleboel havens gingen dicht. Transport werd stilgelegd. En als gevolg daarvan kwamen veel containers op plekken terecht waar ze eigenlijk nu niet nodig zijn. Terwijl ze juist wel op andere plaatsen in de wereld nodig zijn. Dus op een gegeven moment hadden ze door van oké, dit gaat wat langer duren. We kunnen dit jaar niet op vakantie. Dat geldt voor Nederlanders, maar voor mensen over de hele wereld in feite. Mm-hmm. Als mensen niet op vakantie kunnen of ze kunnen niet naar theater, dan gaan ze spullen kopen. En dat gebeurt nu ook. Dus de vraag naar goederen, en vaak ook vrij grotere goederen, zoals tv-beeldschermen, meubels, nieuwe koelkasten en dergelijke, nam enorm toe. En daardoor was er veel meer vraag naar containervervoer. Terwijl dus op de plekken waar die producten gemaakt worden, met name in het Verre Oosten, veel containers niet beschikbaar waren. Ja, dus de spullen zaten op de verkeerde plek en de spullen die we wilden hebben, die zaten daardoor vast eigenlijk. Ja, klopt. Die lagen in China. Ja. En in andere landen daar in de buurt, waar dat soort producten veel worden gefabriceerd. En de containers en de schepen waar die containers op worden vervoerd, die lagen bijvoorbeeld bij Noord-Amerika of bij West-Europa. Ja, dat is natuurlijk een puzzel die je moet leggen. En dan komt er ook nog dat enorme schip vast te liggen in het Suezkanaal, die Ever Given. Daar liggen al onze spullen. Ja, dat is waar. Nou, dat was toen natuurlijk een week lang of zo. Ik geloof dat het schip daar een week vast heeft gezeten. Was dat ook continu in het nieuws. En dat geeft ook wel, is wel een indicatie van het feit hoe nauwkeurig dat allemaal georganiseerd is. Dat als een schip een paar dagen daar vast ligt, en uiteraard lagen andere schepen achter de Ever Given ook vast, dat de boel helemaal in de soep liep. Dus dat geeft wel aan hoe nauwkeurig dat allemaal georganiseerd is. En tegelijkertijd hoe gevoelig het systeem is. Ja. U zegt er is een tekort aan containers. Nou moet je het mij niet laten doen hoor. Maar het lijkt me dat je zo'n container toch vrij snel in elkaar hebt gezet. En dan een paar duizend. Ja, dat klopt op zich. Je zou zeggen van nou, je ziet dat de prijs van containervervoer enorm aan het oplopen is. Dat betekent dat er mogelijkheden zijn voor bestaande bedrijven of voor nieuwe bedrijven om flink winst te maken door ook in die business te stappen. Nou is het zo dat containers op zich vrij eenvoudig te maken zijn, maar dat dat over het algemeen ook weer in China gebeurt. En in China wordt, zoals de meeste mensen wel weten, bij een heel klein aantal besmettingen wordt de boel al helemaal stilgelegd. Ik geloof gisteren of vandaag ook nog weer een stad van 4 miljoen inwoners, nadat er 5 of 6 besmettingen waren geconstateerd. Dus dat is een probleem. Maar het grootste probleem zit hem eigenlijk in de schepen. Want je kan wel voldoende containers hebben, maar als je de schepen niet hebt om die containers op te vervoeren, dan schiet je er nog weinig mee op. En de bouw van een containerschip neemt ongeveer 2 jaar. Ja. En daarbij komt dan ook nog dat de bedrijven die die schepen hebben, dat die onzeker zijn over de duur van deze deze hele situatie is. Hoe lang blijft die grote vraag naar goederen aanhouden? Want op het moment dat ze nu een schip bouwen en over een jaar of misschien nog wel eerder is die hoos voorbij, ja, dan zitten ze met enorme overcapaciteit en ja, dat kunnen ze niet dragen. Dus de besluitvorming bij die bedrijven speelt die zeker ook een rol in. Ja, ik hoor, en dat weten we natuurlijk ook wel, dat we ongelooflijk afhankelijk zijn van China sowieso voor die containers, dan ook nog voor de schepen die gemaakt worden en dan ook nog voor de lockdowns. Zijn er al bewegingen ook op het gebied van containers en containervervoer van, nou, dan moesten ze misschien maar eens andere plekken zoeken waar we dat gaan doen? Ja, in sommige sectoren kan dat wel, in andere niet. Kijk, op het moment dat je een grote fabrikant van consumentenelektronica bent, dan is het heel erg moeilijk om op korte termijn je toeleveringsketens te herstructureren. Dus je kan dan moeilijk zeggen van, oké, we hebben de afgelopen 10 jaar alles in China laten produceren en dat gaan we nu ergens anders doen. Zo makkelijk gaat dat niet. Er zijn wel andere sectoren waarin het wat eenvoudiger is. Dus er zijn wel voorbeelden van meubelfabrikanten bijvoorbeeld, of meubelmerken, die hebben besloten om in Oost-Europa meubelmakers in te schakelen of om daar orders te plaatsen, waardoor het vervoer over land kan en daardoor de afhankelijkheid van die schepen kleiner is. Dus voor sommige sectoren kan je die toeleveringsketens wel op korte termijn anders organiseren. Voor een heleboel andere sectoren ligt dat heel moeilijk. Wanneer is dit voor mij, dit containertekort en ook dit vervoerstekort? Ah, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, de hele wereld verkeert in onzekerheid over hoe het verder zal gaan met de pandemie. Dat speelt hier natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Verder is het zo dat Chinees nieuwjaar altijd een belangrijke rol speelt. Het levert altijd enorm, zeg maar, de 2 weken daarvoor levert een enorme piek in vraag naar containervervoer op. Omdat met name mensen van Aziatische afkomst in Noord-Amerika en in Europa dan allerlei spullen bestellen. En de verwachting is eigenlijk dat in die periode, dat is de laatste 2 weken van januari, dat er de chaos weer veel groter zal worden dan die nu al is. En veel mensen zeggen dat het inhaaleffect, zeg maar, de inhaalslag die daarna gemaakt moet worden, dat die nog maanden zal aanhouden. Dus dat we waarschijnlijk wel, ook als corona relatief gunstig zou verlopen, dat we tot in de zomer hier wel mee te maken hebben. Nou, kunnen we in ieder geval onze tekortreeks van het oog lekker volmaken. Tot dan. Dank u wel. Hoogleraar Economie van de Rijksuniversiteit Groningen, Bart Los. Rafael Sadiq en Love That Girl. Jij moet vanaf nu geen fouten meer maken. Lesbie. Girls in tight dresses who drag with mustaches. De les. Lesbische Liga. Podcast. And love. Ja, ze lachen zelf. Ze zijn helemaal kapot omdat het op Radio 1 is of zo. Ja, er is niks leukers dan Kim Veenstra geen fouten meer maken, lesbi, horen zeggen op Radio 1. Ja. Dat is toch mijn lievelingshobby. De podcast Lesbische Liga van 3FM NTR heeft een Dutch Podcast Award gewonnen in de categorie Media en Cultuur. Morgen Dik is ook mee naar de hoofdprijs. Beste podcast van Nederland. Awards worden sinds 2018 uitgereikt door BNR. Een vakjury en publiek stemmen bepalen de winnaars. Morgen maken jullie kans op de hoofdprijs. 3FM DJ Vera Simons, een filmkenner Anne Fleur Schipper. Gefeliciteerd sowieso, alvast. Dankjewel. Met de eerste Thanks. Prijs. Jullie zijn hier gezellig bij ons op Radio 1. Wat dachten jullie toen je hoorde? Wij hebben gewonnen in de cultuur- en media-afdeling. Ik geloofde het letterlijk niet. En ik weet dat het altijd heel cliché klinkt als iemand dat zegt. Maar wij waren in een categorie genomineerd met bijvoorbeeld een fanpodcast over Wie is de Mol. En dat is natuurlijk een televisieprogramma dat zoveel kijkers trekt en zoveel enthousiaste, obsessieve fans bijvoorbeeld met zich mee krijgt. Dus ik dacht eigenlijk dat we niet zoveel kans zouden maken. Omdat ik dacht, het zijn allemaal hele grote titels, hele grote podcast. Hoe groot is onze fanbase? We weten wel dat die heel actief is en heel obsessief is. Zeker. En ze hebben zich echt van hun beste kant laten zien en horen. Dus dat is vooral wat mij heel erg een goed gevoel geeft eigenlijk. Ja. De Lesbische Liga, begonnen in quarantaine in 2020. Hoe kwam je op het idee? Nou ja, eigenlijk omdat er niks is voor lesbische, bi en queer vrouwen of was in elk geval. En wat Vera ook al zegt, we zijn een obsessief soort in de zin dat er bijna geen media is, series, films, personages waarin lesbische vrouwen dus aan bod komen. Dus als er iets is, al is het één personage met één zin, dan kijken we het. We gaan die zin laten tatoeëren op onze onderrug. We maken er posters van, we organiseren evenementen. Het maakt impact. Dus wij dachten, hier moeten we iets mee. Laten we zelf maar iets. En dan kan je over één zin in één film kan je al een podcast maken. Nou, blijkbaar. Ja. En ook nog een prijs winnen. Nee. Ja, niet eens per se zinnen. Want dat is waar wij achter komen met lesbische cinema. Ja. Dat het vooral heel veel blikken zijn. Dus wij als vrouwen die van vrouwen houden, om even namens ons samen te spreken. Wij gaan dan naar de bioscoop of arthouse films. En dan zijn het tegenwoordig vaak kostuumdrama's die een slecht eind hebben van, je kan eigenlijk toch niet lesbisch zijn, toch met een man, toch ongelukkig. Loopt het altijd slecht af? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar dan zijn we toch een beetje verzot op die blikken, want dan is er wat chemie. We krijgen een klein beetje en daar klampen we ons aan vast en dan gaan we gewoon helemaal uitmelken eigenlijk. Ja. Anne Fleur, wat is de Lesbische Liga eigenlijk? Nou, de Liga, kijk, jij bent een sportkenner, toch? Jij weet wel wat ik. De Liga is mij verteld dat dat ook iets met voetbal is. Ja, je hebt er allerlei voetbal. La Liga, toch? Ja, bijvoorbeeld. Het is ook een ontzettend lekker koekje, wel bekend in menig schoolklas. Ja. En wij dachten gewoon, ja, de Liga, dat voelt een beetje, dat is ook een beetje de groep. Wij noemen het zelf ons lesbische clubhuis, waarvan de deuren altijd openstaan. En dat is gewoon omdat, daarom dachten wij, het heet La Liga, de Lesbische Liga. We zijn samen, super. Want het is ook, want jullie identificeren jezelf ook als lesbienne, hè? Want jullie willen ook alleen die groep hebben in de Liga. Nee, ook biseksuele en queer vrouwen. Gewoon elke vrouw die op vrouwen valt, op wat voor manier dan ook, daarover twijfelt. Maar iedereen is welkom om te luisteren. We hebben ook hetero luisteraars, we hebben mannen. Mannen? Ja, I know. Dat zou schrikken. Ja. Maar het is ook wel leuk om het woord terug te claimen. Want we merken ook zelf, toen ik uit de kast kwam 10 jaar geleden, toen was het zo, ik val op vrouwen, gay, een beetje wegmoffelen. En het woord lesbienne of lesbisch heeft best wel een negatieve connotatie. Ik denk ouderwet, dat heel veel mensen daar een beeld bij hebben van een beetje chagrijnige vrouwen. Een beetje ongezellig. En wij proberen dat eigenlijk terug te claimen. En we merken ook dat als je dat woord noemt, dat het meteen ook wel duidelijk is waar we voor staan. Dus ben je van de Liga, betekent dan eigenlijk ook, hoor je erbij? Lesbisch. Ja. Ja. Ja. Kort fragment. Jij bent voor heel veel de eerste geweest. En degene in mijn jeugd, wat niet zo heel lang geleden. Dat was ook, nee, ik vermerk het. Dat was, nee, ga verder. Was dat ook al zo? Dan zag ik op tv en dan dacht ik ook wel, te gek, dat kan dus gewoon. En zelfs wist ik het nog niet zo zeker. Maar er waren al wel wat toonbeelden. En daar was jij wel echt de allergrootste van. En nog steeds ben je dat. Heb je dat ooit als een want dat hebben we ook last inderdaad of druk ervaren? Ja. Dat jij dat allemaal dan een beetje moet dragen of moet. Nee, vind ik alleen maar echt te gek. Nou, we worden heel kort, Claudia de Brein. Ja. Lekker korte vraag stelde ik. Ja, super. En want dat was jij, Anne Fleur. En jij vertelt dat zij voor velen het eerste lesbische rolmodel is geweest. Hè? Mm-hmm. Claudia de Brein. Hoe is het volgens jullie nu gesteld met lesbische media representatie of rolmodellen? Nou, er komt langzamerhand komt er steeds meer en het is ook steeds beter. Kijk, voorheen hadden we echt niks. Wat ik tegen Claudia zei toen ik opgroeide in de jaren 90, 2000, toen was er echt niks. En dat, ik snap dat er altijd een beetje moeilijk over gedaan wordt, representatie. Maar het is echt belangrijk, want als je niet ziet dat iets bestaat, dan weet je niet ook dat je zoiets kan zijn. En dat hoeft echt niet alleen maar iemand die alleen zegt, oh, ik ben lesbisch. Dat is één ding, maar ook iemand die lesbisch is en gelukkig en het leuk vindt. Of een partner heeft, of een keer niet doodgaat. Je moet je voorstellen dat jij naar Friends kijkt en elke keer Chandler ziet doodgaan of zo. Weet je, dat is ook op een gegeven moment niet leuk. Dan denk je, laat die man nou een keer leven. Ja. Hij heeft het zo leuk met Monica. Ja. Nou ja, dat hebben wij dus ook. En nu is het wel beter aan het worden. Je hebt bijvoorbeeld Anne Plus. Hele goede serie en nu ook een hele toffe bioscoopfilm helemaal gemaakt. Ook hoofdzakelijk door queer mensen. En dan zie je dat er veel meer details in zitten en dat we echt de goede kant op gaan. Dus ik hoop alleen maar dat zo'n prijs die wij nu winnen en wat we met de Liga proberen te doen, dat dat een soort, ja, hopelijk een beetje een uitnodiging kan zijn dat er dus behoefte is aan meer van dit soort producties eigenlijk op elk gebied. Want er mogen nog meer Anne Plussen gemaakt worden, wat mij betreft. Ja, want wat ik ook heel sterk heb, is als je nu naar de bioscoop gaat, ja, ja, een nieuwe Paul Verhoeven film draait. En natuurlijk is iedereen vrij om te maken wat hij wil. En dat zijn de kunsten. Maar ik denk wel, als je dus weer als mannelijk regisseur dit verhaal gaat vertellen en hoe hij dat gaat doen en hoe die film uitpakt, dan word ik wel, doet me toch een klein beetje pijn. Want ik denk, je gaat weer dit narratief, een lesbische geile non wordt overal heel expliciet genoemd. En tuurlijk is het een slecht einde. Het is allemaal misère, ja, eigenlijk. Veel splinters. Ja, veel houten voorwerpen, et cetera. Hij denkt misschien, ik doe hier iets baanbrekends goeds voor de lesbische gemeenschap. Maar het is uiteindelijk toch weer, hoeveelste eeuws speelt zich dit af? Wat eigenlijk ook weer op neerkomt van, bedoel, je kan er heel veel over zeggen, maar het is gewoon meer van, ik groei op, ik wil naar de bioscoop gaan en ik wil ook gewoon een keer dat vrolijke einde zien. Dat zou ik te gek vinden. Ja. Ja. Maar misschien nemen jullie die rol nou ook weer in als boegbeelden of als modellen voor anderen die luisteren. Is dat ook jullie ambitie? Voor mij persoonlijk vind ik het heel belangrijk om er te zijn en om ook luid te zijn. Want ik denk dat als wij... Luid. Ja, zeker. Nee. Met een D op het einde. Echt heel lui. Nee, ik denk in onze podcast zijn wij best wel expliciet. We hebben heel veel zelfspot. Het gaat over liefde, het gaat over seks. En ik had dat als 15-jarige heel graag willen horen. Dus vanuit... En wat hoor je nu terug van de mensen die naar jullie luisteren? Die dan in de kast zitten bijvoorbeeld. We krijgen veel DM's op Instagram, berichten die dan of anoniem of via een eigen profiel worden gestuurd van, oh, ik ben heel blij dat er ook gelachen kan worden allereerst, want dat vinden we heel belangrijk. Want er zijn mensen die niet jullie durven te volgen, omdat ze dan zien dat ze jullie volgen. Ja, want we heten natuurlijk @lesbische liga. Dus ja, het is. Soms maken mensen ook van die spookaccounts aan en dan zie je weer van, is het een spam? Probeert iemand met mijn prins met een soort scam op te lichten? Maar dan is het gewoon één iemand die dan dit tegen ons zegt en dat is voor mij echt waarvoor ik het doe, dat je gewoon hoort van, oh, ik luister naar de Lesbische Liga. Het uitgaansleven is leuk. Jullie hebben een vriendengroep. Waar kan ik die mensen ontmoeten? Dat zijn een beetje de berichten die binnenkomen. En dat vind ik heel hartverwarmend. Filmtip, Anne Fleur? Op dit moment absoluut Anne Plus. Ga dat zien. Vera nog iets? Niet naar Benedetta gaan. Ja, ik ben er al geweest. Wat vond je ervan? Ja, wat vond jij dan? Volgende keer meer. Morgenavond de grote finale van de Dutch Podcast Awards. Ik, Krasnopolski, en dan maakt de Lesbische Liga dus ook kans om gekroond te worden tot beste podcast van het jaar. Anne Fleur Schipper, Vera Schiemans. Dank en veel plezier en succes morgen. Dankjewel. Thanks. Ja, de mens marcheert goed geluimd zijn ondergang tegemoet. Een hele andere fase. Dat is de constatering in het nieuwe boek van techniekfilosoof Hans Schnitzler. Wij nihilisten heet het. Het verschijnt morgen. Hans, van harte welkom. Dankjewel. Het gaat over, het gaat over de rol van internet, sociale media en van techniek op de samenleving. De afgelopen 15 jaar ongeveer. Wat is wat jou betreft het belangrijkste wat er gebeurd is in die jaren? Nou ja, we zijn, je zou kunnen zeggen, langzaam maar zeker, of nou eigenlijk niet langzaam maar zeker, zijn heel snel in een digitoop hebben we ons ondergedompeld. Dat ons leven natuurlijk veel gemakkelijker heeft gemaakt, sneller, efficiënter. Digitoop is de, zeg maar, de digitale werkelijkheid. Ja. Ja, het internet, Facebook, noem maar op. En dat heeft ons leven in heel veel opzichten natuurlijk heel veel gegeven. Alleen ja, wat we niet zo goed in de gaten hebben gehouden, is dat op een gegeven moment die grote techbedrijven onze data begonnen te schrapen en door te verkopen en te verhandelen en profielen van ons te maken. En ja, dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat we op allerlei manieren ons gedrag in kaart werd gebracht en geprobeerd werd het te beïnvloeden. En ja, we zijn van nature gewend om een beetje argwanend te zijn naar overheden. Die hebben het geweldsmonopolie. We weten, als die te veel van ons weten, wat er mis kan gaan. En daardoor hebben we een beetje een blinde hoek gekregen voor wat die bedrijven nou eigenlijk aan het doen waren en hoe enorm machtig ze zijn geworden. Dus ja, dat is eigenlijk waar we nu in zitten. En waarom zijn we daar steeds, want we weten er steeds meer over wat we afstaan, hoe die bedrijven aan hun geld komen en hoeveel gegevens wij geven. Waarom zijn we dan toch nog steeds bezig, waarom werken we daar nog steeds aan mee? Ik denk dat je moet zeggen, ja, dat is de vraag eigenlijk, waarom laten we ons in het digitale maatpak naaien? Terwijl we het ondertussen eigenlijk best wel weten wat de keerzijde ervan zijn. We voelen het ook, denk ik, in veel opzichten. Ja, misschien moet je wel constateren, dat is wat ik in mijn boek betoog, dat we het eigenlijk wel prettig vinden in die echoputten van het internet, waar we voortdurend ons eigen grote gelijk en onze eigen waarheid teruggespiegeld krijgen. Waarin onze verlangens en behoeften ook telkens weer terugkomen, omdat men weet van waar we eigenlijk naar willen kijken of naar willen luisteren. En dat bevestigt ons mens- en wereldbeeld. En op een bepaalde manier denk ik dat we dat gewoon fijn vinden. Ja, je boek heet Wij Nihilisten. Ja. Waar zit het nihilisme dan? Ja, het nihilisme is heel kort. Hè. Je hebt natuurlijk het beroemde aforisme van Nietzsche, waarin die God dood heeft verklaard. Nou, het is niet dat er letterlijk dan een lijk op een wolk ligt of zoiets. Maar wat hij bedoelde is dat we na de dood van God, na het einde van de grote verhalen, als het gaat over zingeving, betekenis, de zoektocht naar waarheid, identiteit, we moeten het helemaal zelf doen. En Nietzsche waarschuwde al van, we weten nog niet half wat dat betekent. En eigenlijk zijn we daar helemaal niet tegen opgewassen. Die verantwoordelijkheid valt ons veel te zwaar. Dus wat is er nu lekkerder dan wanneer we dus die vragen naar zingeving, identiteit, waarheid kunnen uitbesteden aan technologie? Wanneer we technologieën daarin leidend laten zijn, of wanneer we ons dus lekker opsluiten in die bubbels, of gewoon lekker verdwijnen in een vorm van escapisme door te doomscrollen. En dat is op een bepaalde manier dus zeg maar die nihilistische dynamiek die volgens mij, waar de technologie eigenlijk heel erg goed aan beantwoordt. Dat grote niets waar we in rondtollen, wat we lastig vinden, en we kunnen op allerlei manieren de technologie gebruiken om in die behoefte te voorzien. Ja, want je ziet ook nihilisme, laat ik zeggen, aan de kant van de bedrijven, bij de leiders van de bedrijven, bij de voormannen van de grote techbedrijven, maar die hebben nog wel, je zegt, die hebben nog wel een geloof en die gaan misschien wel in die godsrol kruipen. Ja, nou, dat is natuurlijk een soort uitvergroting van wie we zelf zijn. Dat is wel een stereotypering. Maar ik denk inderdaad bij die supernerds, zoals ik ze noem. Ja, daar zie je inderdaad dat idee van dat ze ons gaan verlossen en ons gaan helpen. Tot aan natuurlijk de fantasieën dat we uiteindelijk wellicht zelfs ons brein kunnen uploaden op een device. En zijn we eindelijk dat sterfelijke lichaam kwijt. Het transhumanisme. Ja, het transhumanisme. Ja. En ja, daar zit een heel sterk verlossingsidee in. Maar natuurlijk ook een geloof en een verlangen naar lichtheid. En naar frictieloosheid, naar gemak, naar het kunnen aannemen van verschillende identiteiten. Dus ik geloof heel erg dat ideaal waar zij voor staan, dat verlossingsverhaal eigenlijk, dat diep van binnen, dat wij dat eigenlijk misschien ook wel eigenlijk naar verlangen. Best wel willen misschien. Ja, terwijl je ook constateert dat we er allemaal niet gelukkiger van worden. Het leven is makkelijker, gaat soepeler, gaat sneller. Maar zijn we gelukkiger dan toen we het niet hadden? Of gelukkig. Kijk, dat is voor iedereen natuurlijk individueel, werkt dat anders. Maar het is wel evident dat inderdaad de keerzijden wel heel erg duidelijk worden. En neem maar bijvoorbeeld dat onderzoek wat nota bene door Facebook zelf is uitgevoerd. Van, naar jonge meisjes die door Instagram toch een probleem met hun zelfbeeld krijgen. Vaak ook depressief en dergelijke. Dus je ziet dat er ons een werkelijkheid wordt voorgespiegeld die helemaal ideaal is. Instagram met al die filters, symmetrisch. En dat zorgt op allerlei manieren toch voor heel veel knellende effecten. Maar ja, tegelijkertijd, we vinden ook toch erkenning op al die social media. Duimpje omhoog, de share. En dat is ook een fundamentele menselijke behoefte. Dus ja, we zitten daar toch graag nog vrij dik in. Ja, en je schetst ook een toekomst, land of een toekomstbeeld. Nerdistan. Ja, dat is natuurlijk een beetje met een knipoog. Welkom in Nerdistan, waar het leven verrukkelijk is. Maar inderdaad, nou ja, goed. Want je vergroot natuurlijk alles uit in je boek. Hè? Ja. Het is allemaal, als je het leest, denk je, wow, dit is echt wel, dit is heftig. Ja. Maar goed, we komen uiteindelijk in Nerdistan uit. Ja, we komen in Nerdistan uit. En dan gaan we misschien wel naar de metaverse. Daar hebben mensen misschien ondertussen ook over gehoord. Dus dat wordt een soort belichaamd internet. Onze supernerd Mark Zuckerberg, die wil daar het voortouw innemen. Dat je dus echt je echt kunt onderdompelen in een parallelle virtuele werkelijkheid, waar je mensen kunt ontmoeten, waar je dingen kunt doen met elkaar, misschien ook dingen kunt maken. Dus ik zou niet alleen maar negatief erover willen zijn. Maar ja, dat is dus weer de volgende fase van het leven in Nerdistan. Dat gewoon heel erg gewichtsloos is en vloeibaar en heel erg fijn, waar je kunt spelen met je identiteit en ja, ook gewoon wegvluchten van je eigen bewustzijn. Hè. Het bewustzijn is een ziekte, zeggen de nihilisten ook wel, waar we eigenlijk van genezen willen worden. Want wat missen we dan in dat Nerdistan, volgens jou? Nou ja, allereerst denk ik dat we heel erg goed moeten nadenken over wat onze fysicaliteit, ons lichaam, hè. Dat is die ideeën vanuit Silicon Valley, dat idee dat we onze informatie zijn, dat zit allemaal in ons hoofd. Dat gaat allemaal over ratio, dat gaat allemaal over een soort mechanisch mensbeeld. Terwijl ik denk dat we ook wijsheid in ons lichaam hebben. We communiceren ook met ons lijf. Net zoals we nu weten dat bomen met elkaar communiceren via hun wortels. Dus ik denk dat het zaak is om ook daar heel goed dat in de gaten te houden. Dat we ons niet daarvoor gaan afschermen, bijna door de schermpjes of beschermen. En dat we goed in de gaten blijven houden dat we ook dat fysieke element, die aanraakbaarheid van ons, dat we daar ontvankelijk voor blijven en open voor blijven staan. En dat we niet alleen maar nulletjes en eentjes en data zijn. Ja, precies. Dat we onszelf niet reduceren tot de data die we uitstoten. En dat we ook de verleiding weten te weerstaan om niet alleen maar aan onze schermpjes vastgelijmd te zitten. Dat is oké, maar hoe gaan we dat regelen? Want het maakt het leven wel potdomme een stuk makkelijker af en toe. Nou ja, we moeten dus inderdaad iets meer het ongemak opzoeken, denk ik. We zouden om te beginnen eens kunnen stil... Maar zo zijn we toch niet gebouwd om het ongemak op te zoeken? Nee, zo zijn we niet gebouwd, maar ik denk ook dat we ook niet gebouwd zijn om het te gemakkelijk te maken, omdat dat wel iets doet met je betrokkenheid. Als dingen te gemakkelijk worden, ja, dan ben je vaak ook wat minder betrokken bij zoiets. Terwijl als je echt moeite moet doen om iets te begrijpen of om een gesprek te kunnen volgen of een gezichtsuitdrukking te kunnen lezen, dat zorgt ook voor betrokkenheid. Maar goed, ik zou zeggen, weet je, het begint al met het even stilstaan bij, ja, wat is het in ons, hè, dat we de bouw van het grootste sociale netwerk in de menselijke geschiedenis, lees Facebook, hebben uitbesteed aan een man, lees Zuckerberg, waarvan bekend is dat hij zich als een robot gedraagt, dat hij op allerlei manieren zijn socialiseringsgen niet optimaal werkt. En juist aan die man ga je de bouw van je sociale huis overlaten. Ja, dat is toch een beetje alsof je voor de brandveiligheid van je huis bij een pyromaan te raden gaat. Dus daar zouden we al in het beginsel even bij stil kunnen staan. En vervolgens, vanuit het idee van Nietzsche, moeten we gaan nadenken over, wat vinden we nou waardevol in het leven? Welke waarden zouden we willen omarmen? En zijn dat die waarden van optimalisering, gemak, efficiëntie? Die zijn op zichzelf prima, maar er staan misschien ook andere waarden tegenover. En daar moeten we mee leren jong leren, naar mijn idee. Jij zegt in je boek, wees erbij. Ja. Dat is je aanbeveling. Ja. Wees je bewust van de wereld en wat jij doet. Ja, wees erbij. Ja. Wees bewust van het feit dat je een gestemd wezen bent. Dat je dus een sferisch wezen bent. Dat je een hand op je schouder, een blik op een landschap. Dat doet van alles met ons. Dat kunnen we niet berekenen, dat kunnen we ook niet voorspellen. En wees erbij betekent ook, hou andere perspectieven zo breed mogelijk. Wij nihilisten, dat is je boek. Hans Nietzsche, het ligt morgen in de winkel. Dank dat je er was. Zometeen de collega's van Nooit Meer Slapen. De gast is Alex Ploeg, de cabaretier. Ik wens u een goede nacht. Und ein letztes glas im steen. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte anderhalve meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het corona-toegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit en maak nu slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar het pensioen van Aegon Capital. Denk vooruit. Denk Aegon. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat.